2-р Петр 1-р бүлэг. Есүс Христийн боол бөгөөд элч болох Симон Петрэс бидний бурхан ба аврагч болох Есүс Христийн зөвхт байдлаар биднийх дээжил үнтэй итгэлийг хүлээн авсан хүмүүст бурхан болон бидний эзэн Есүсийн мэдлэг дотор та нарт нэгүүлсэл ба амар амгалан арвжих болтугай. Өөрийнхөө алдар ба давуу чанараараа биднийг дуудсан түүний жинхэнэ мэдлэгээр дамжуулан түүний бурханлаг хүч бидэнд амь болоод бурханлаг байдал хамаатай бүхнийг сойрхсон. Мэдгээрээр дамжуулан тэр бидэнд үнтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтуудаа сойрхсон. Ингэснээр та нар энэ дэлхийд тачаалаар байх ялзарлаас ангижирснаар бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч болох юм. Яг энэхүү шалтгааны улмаас та нар бүхий л хичээл зүтгэлээр итгэл дээрээ сайн давуу байдлыг, сайн давуу байдал дээрээ мэдлэгийг, мэдлэг дээрээ өөрийгөө захирах байдлыг, өөрийгөө захирах байдал дээрээ тэвчээрийг, тэвчээр дээрээ бурханлаг байдлыг, бурханлаг байдал дээрээ ахдүүсэг энерлийг, ахдүүсэг энерл дээрээ хайрыг хамтдаг. Хэрв та нарт эдгээр чанарууд байгаа бөгөөд улмаар нэмгэдсээр байвал эдгээр нь бидний эзэн Есүс Христийн жинхэнэ мэдлэг дотор та нарыг ашигч үгүй, үр жимсч үгүй байлгахгүй. 2-р чанаруудаар дутагддаг хүн бол өрдийн нүглүүдээсээ цэвэршснээ мартсан сохор эсвэл богино бодолтой нэгэн юм. Иймээс ахдуу нараа, түүний та нарыг дуудан сонгосныг батадах хин тулд бүрч илүү хичээнгүй бай. Учир нь та нар эдгээрийг үлдэжил байвал хизээч бүдрэхгүй. Энэ замаар бидний эзэн бөгөөд аврагч Есүс Христийн мөнх хаанчлал руу орхон та нарын өмнө өгөөмрөөр хангагдах болно. Тиймээс хэдийгээр та нар эдгээр зүйлсийг мэдэх бөгөөд идүүгээ өрсөд чинь байгаа үнэн дотор батцсан байлаач гэсэн би та нарт эдгээрийг сануулхад ямагт бэлэн байх болно. Би энхүү асар дотор байх цагтаа та нарыг зөв сануулгаар сэрэхэ би зөв гэж үзэж байна. Ингэхдээ бидний эзэн Есүс Христийн надад тодорхой болгосончлон би удахгүй асраа тайлхаа мэдж байна. Намайг утсны дараа та нар ямар ч үед эдгээр зүйлсийг санах чадвартай байгаасай гэсэндэ би бас хичээх болно. Бид өөрсдийн эзэн Есүс Христийн хүч чадал болоод түүний ирэх тухай та нарт мэдүүлэхдээ ухаалгаар зохиогдсон үлгэр домгуудыг дагаагүй, харин бид түүний сүр жавхланг нүдээр гэрчлэгчд байсан. Учир нь түүнийг эцэг бурхнаас хүндлэл ба алдрыг хүлээн авах үед сүр жавхлант алдраас энэ бол миний хайртай хүү, түүнд миний таалал оршин гэсэн дуу гарав. Бид түүнтэй хамт ариун уулан дээр байхдаа тэнгэрээс гарсан энэ дууг сонссон билээ. Бид илүү баттай болгогдсон иш үзүүлгийн үгтэй. Үүр цайж, үүрийн цолмон зүрхэнд тань гих хүртэл харанхуй газарт гэрэлтэж буй дэнлүүг анхаарах мэт та нар түүнд анхаарал тавихдаа сайн байдаг. Судрын нэгч иш үзүүлэг иш үзүүлэгчийн өөрийнх нь тайлбараар ирээгүйг юуны төрөнд мэдэгтөө. Учир нь нэгч иш үзүүлэг хизээч хүний хүслээр хийгдсэнгүй, харин ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүст бурхнаас айлджээ.